حضور شاہ عبد العزیز محمد سے دہلی گئے, بڑا ایمان افروز نقطہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ آپ تفسیر عزیزی شریف کے اندر ان دونوں باطل گروہ کا رد کر کے اہل سنت کی حقانیت کو واضح کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, جب اس کی تفسیر میں آپ پہنچے تو آپ نے فرمایا ایاک نعبد, اس سے جبریہ کا رد ہوا, وہ ایاک نستعین, اس سے قدریہ کا رد ہوا. ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اگر انسان بے حس پتھر کی طرح ہوتا تو وہ عبادت کس طرح کرتا, کیونکہ عبادت تو اختیار سے, ارادے سے, قصد سے, مرضی سے ہوتی ہے. وہ ایاک نستعین, اور اگر وہ مطلقاً تمام شے اختیار کا مالک ہوتا تو اسے خدا سے مدد مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آتی. تو فرما ایاک نعبد سے اس گروہ میں رد کیا گیا کہ انسان پتھر کی طرح جمادات نہیں, اور وہ ایاک نستعین سے ان باطل گروہ میں رد کیا گیا کہ انسان نہ ہی گویا کہ تمام اعمال کا خالق ہے اور گویا کہ مختار مطلق ہے, بلکہ وہ ایسی صفت کا مالک ہے کہ نہ وہ مجبور محض ہے نہ مختار کل ہے. اللہ رب العزت اس کے ارادے کے مطابق خیر کو خالق تخلیق کر دیتا ہے. تو ایاک نعبد پہلے جملے نے جبریہ کا رد کیا, اور ایاک نستعین نے قدریہ کا رد کیا, اور دونوں گروہ کے اس رد کے بعد اہل سنت کا عقیدہ سامنے آ گیا کہ نہ ہی انسان مجبور محض ہے اور نہ ہی انسان مختار مطلق ہے. جنت دوزخ, گناہ اور ثواب, یہ تمام میرے دوستو احکام کب مرتب ہوتے ہیں؟ ایک انسان کے لیے دوزخ کی وعید کب سنائی جاتی ہے؟ ایک انسان کے لیے جنت کی بشارت کب سنائی جاتی ہے؟ ایک انسان کے یہ ابتدائی بحث ہے, مقدمہ ہے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک انسان کے لیے اس کے خیر پر گناہ کا اطلاق کب کیا جاتا ہے؟ ایک انسان کے کسی احسن فعل پر ثواب کا اطلاق کب کیا جاتا ہے؟ ثواب خدا دے رہا ہے, گناہ بھی خدا دے رہا ہے, جو عذاب ہے, اجر بھی خدا کی جانب سے ہے, وعید بھی خدا کی جانب سے ہے. ہاں, اجر اور گناہ, جنت اور دوزخ, وہ جیسا فعل چاہے گا, انسان جیسے فعل کا ارادہ کرے گا, رب کریم اسی کے مطابق فعل کو بنا دے گا. اسے عذاب اس لیے ہوگا کہ اس نے غلط شے کا ارادہ کیا تھا, اسے ثواب اس لیے ہوگا کہ اس نے اچھی چیز کا قصد کیا تھا. تو اب میرے جیسا آپ جیسا آدمی اپنے عمل میں مختار ہے تو سرکار کی ذات کیسی ہوگی؟ تو یہ کتنا گندا عقیدہ ہے کہ جس کا نام محمد و علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں. مولوی صاحب کو لوگ ان کے گروہ میں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. تو بھائی ان کے پاس اختیار تھا جب تو اچھا کام کیا نا, کہ وہ مسجد میں آ کر لکھتے رہے, مندر میں جا کر بیدے نہیں پڑھتے رہے. تو جناب جب انہوں نے یہ کام کیا بقول آپ کو, تو اچھا کام کیسے اچھا کہا گیا؟ تو جب انہوں نے فعل اچھا کیا تو اللہ نے فعل کو تخلیق دے دیا. ارادہ اچھا تھا تو خدا نے فعل بنا دیا, ارادہ خراب تھا خدا نے فعل بنا دیا. اب اس میں انسان مجبور نہیں, اسے ثواب اس لیے مل رہا ہے کہ چاہے, کیونکہ ہم آمن تو بالله والملائکۃ والکتب والرسل والیوم الآخر والقدر خیر وشرہ من اللہ تعالی والباقی بعد اللہ. خیر کا بھی خالق اللہ ہے, شر کا بھی خالق اللہ ہے, بندے کو ارادے کا دخل ہے. خیر کا ارادہ کرے گا تو اللہ فعل خیر کا بنا دے گا, وہ شر کا ارادہ کرے گا تو بندہ اللہ رب العزت اس کے خیال اور ارادے کے مطابق فعل بنا دے گا. اس ارادے کو, اس قصد کو آپ اختیار بھی کہہ سکتے ہیں, لفظ مختار کے نام سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں. تو جب عام آدمی اپنے معمول میں اپنے ارادے پر مالک ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے عمل میں ہمارے ارادے کا دخل ہو اور معجزے والے عمل میں نبی کا دخل نہ ہو؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. میں اس معرفت القرآن مفتی شفیع صاحب کی تفسیر پڑھ کر حیران رہ گیا. انہوں نے سباری کی تفسیر میں لکھا ہے کہ معجزہ نبی سے کیسے شادی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح لٹکا ہوا پنکھا ہے جس کا آپ سوئچ بند کر لیں. یہ مثال دی جا رہی ہے, ذہن کی شائستگی دیکھیے اور سمجھانے کا انداز آپ دیکھیے. مفتی اعظم پاکستان ان کے نام پہ آگے لکھا ہوا ہے, تقریب مانی صاحب جو والد صاحب ہے, وہ کہتے ہیں جب پنکھے کا سوئچ آپ بند کر دیں تو پنکھا تو بے جان ہو گیا, اب ہوا آئے گی تو وہ گھومنا شروع ہو جائے گا, تو اس میں پنکھے کا کمال تو نہیں. تو کہا اسی طرح آپ دیکھیں قلم پڑا ہوا ہے, قلم سے جواب لکھیں گے غلط لکھیں گے تو سزا ہو جائے گی, ٹھیک لکھیں گے تو جناب واہ ہو جائے گی. تو اس میں قلم کا کیا دخل ہے, آپ کا دخل ہے؟ اسی طرح پتھر اٹھا کر کسی کو مار دیا جائے تو پولیس مقدمہ پتھر پر نہیں بناتی, مارنے والے پر بناتی ہے. تو معاذ اللہ, کہا جاتا ہے کہ قدرت کے ہاتھ میں نہیں کہ مثال پتھر کی طرح ہے اور ایک قلم کی طرح ہے کہ قدرت جو چاہتی ہوں اسے کر دیتی, انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا. میں نے کہا تم مندر نہیں جاتا مسجد آتا تجھے پتا ہوتا ہے, پر نبی کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر, اتنی گھٹیا ایک مثال دی ہے. کہا جناب جس طرح کہ مرغی والے شخص پر جب مرغی کے دورے آتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا چلتا. کسی طرح نبی پر جب معجزہ طے کرنا ہوتا ہے تو نبی کو خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے, اللہ جیسا چاہتا ہے کام کروا دیتا ہے. اب میں آپ ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے اس پاس دیکھیں کہ یہ ہندوؤں کے لیے تو اختیار مانتے نبیوں کے لیے نہیں مانتے. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے جادوگروں سے کہا, اپنے ماننے والوں سے کہا کہ موسیٰ کو ڈرانے کے لیے تو کرتب دکھاؤ. اب ڈرانے کا ارادہ تھا نا, یا ایسی موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانا تھا؟ انہوں نے ارادہ کیا, نیت کی. تو دیکھو کافر نیت اور ارادہ کرتا ہے تو یہ سب مانیں گے کہ ہاں ان کا ارادہ تھا ڈرانے کا. تو میں نے کہا نبی کا غالب آنے کا ارادہ نہیں تھا, نبی کے موجے میں ارادے کا دخل نہیں, کافر کے جادو میں ارادے کا دخل ہے. واہ نبی صاحب کیا کلمہ پڑھا ہے آپ نے سرکار کا. تو بات یہ تھی کہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے ہیں دربار میں تو فرعونیوں نے نیت کی, یہ کشت کیا, یہ ارادہ کیا کہ ہم ایسا کوئی کرتب کر کے دکھائیں گے, ایسا کرتب کر کے دکھائیں گے جس سے موسیٰ علیہ السلام ڈر جائیں گے. اب انہوں نے اپنی رسیاں اپنے ہاتھوں میں جمع کرنا شروع کی. کس نیت سے؟ کہ وہ مرغی کی طرح ان کو پتا نہیں ہوگا سب کچھ جادو ہو جائے, بلکہ اس ارادے سے ہم کچھ کریں گے, اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے کچھ کریں گے اور ایسا کام کریں گے جس سے موسیٰ علیہ السلام ڈر جائیں گے. اب دیکھیں وہ سامنے آئے اور تعلیم کی گفتگو میں بحث گزر گئی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری بزرگی کو دیکھ کر کہا, ڈر گئے, کہا حضور پہلے آپ کچھ دکھائیں ہم. تو یہ دکھانا اور چیلنج کرنا یہ بغیر ارادے کے تھا, یہ بغیر اختیار کے تھا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ کتنے پسماندہ ہیں یہ جو چیلنج کر رہے ہیں جادوگر حضرت موسیٰ کو کہ پہلے آپ کچھ دکھائیں یا ہم, یہ بغیر ارادے کے کہہ رہے تھے. ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنے فعل کو جو ابھی انہوں نے تخلیق کرنا ہے لانے, اس فعل کے لیے ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا. ابھی کہتے بالکل تھا. اب دیکھیں انہوں نے جب رسیاں پھینکی اس ارادے سے کہ یہ سانپ بنے, کیا خواب وہ نظر بندی تھی لیکن ارادہ تو سانپ بنانے کا تھا, وہ نظر بندی کے تحت بھی اس فعل کو نہ بنا دیتا ہے. اب وہ سانپ بن گئے. یہ یہاں پر یہ تو مان جائیں گے کہ جادوگروں اور ہندوؤں کے ہاتھوں سے جو رسی گری وہ سانپ بن گئی اور انہوں نے پھینکا ہی اس ارادے سے تاکہ یہ سانپ بنے, لیکن یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خبر نہیں تھی اور لاٹھی گر گئی اور جہاں بن گیا سانپ بن گیا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی آئی تو کہا اچھا اتنا بڑا کام ہو گیا. تو میں کہا واہ جی, کوئی پنڈتوں کا کرنا پڑو نا کہ جنہوں نے ارادہ کیا تھا کہ سانپ بنے اور موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھر بغیر ارادے کے گر گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہی نہیں کہ میرے ہاتھ لاٹھی گر رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو پتا نہیں ہے لاٹھی کرے گی کیا. موسیٰ علیہ السلام کو یہی خبر نہیں کہ لاٹھی نے کیا دکھا دیا اور جب ہاتھ میں ہاتھ پکڑے تو آپ کی توجہ آ گئی. یہ نبوت کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب کافر رسی کو اس ارادے سے پھینک رہا تھا کہ یہ سانپ بنے, موسیٰ علیہ السلام نے بھی لاٹھی کے ارادے سے پھینکی تھی کہ اس طرح بنے. جب انہوں نے ڈرانے کے ارادے سے پھینکی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے نیت تھی. یہ الگ بات ہے کہ لاٹھی کو سانپ خدا نے بنایا لیکن ارادہ موسیٰ نے کیا تھا. یہ ہے نبی کا اختیار کہ فعل خدا بناتا ہے, ارادہ انبیاء کا ہوتا ہے. بس ہمارے ارادے اور ان کے ارادے میں فرق ہے. ہمارا ارادہ آدھی ہوتا ہے, ان کا ارادہ امور غیر آدھی میں ہوتا ہے. جس طرح کے دیکھیے آپ ڈاکٹر بھی اگر انجیکشن لگاتا ہے تو اس ارادے سے یہ انجیکشن فائدہ دے دے ٹھیک ہے, اور اس ارادے سے جس نے طب کے ذریعے معاہدہ کیا ہے شفا تو خدا دیتا ہے لیکن بغیر انجیکشن لگے ہو بھی نہیں سکتا. مولوی صاحب کو اعتکاف میں بخار آ گیا, صبح شام نمبر پر یہی گفتگو کرتے رہتے تھے کہ مریضہ مریض تو فوا عشقی. جب بیمار ہوتا ہوں تو ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے خدا شفا دیتا ہے, جب بیمار ہونے لگے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگے. ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ دیکھیے میں تو پتھر کی طرح بےجان ہوں اور قلم کی طرح بےجان اور میری مثال تو ایک گویا کہ مرغی کے شخص کی طرح ہے, پتا نہیں یہ اس چیز یہاں پر استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ شفا تو خدا دیتا ہے. تو جب ایک انسان سفر کی طرح اس کے کلینک میں جانے کی ضرورت کیا ہے, تو لہٰذا آپ اسی مسئلے پر جو چپکے ہوئے وہیں پر رہیے, خدا شفا دے دے گا. یقیناً بعید نہیں کہ شوال کے اول ہفتے میں رخصت ہو جائیں تو ڈر کر بھاگیں گے وہاں پر. دیکھیے ڈاکٹر اگر ان کے بخار کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کی موضوع میں دوائی دے گا تو ڈاکٹر ایسی لگا دے گا یا شفا کی نیت سے لگائے گا, جیسے فائدہ ہو. تو جب ڈاکٹر ارادہ کرتا ہے شفا کا تو خدا شفا بنا دیتا ہے, اور نبی شفا کا ارادہ کرے تو وہ شفا نہیں مانتے اس کی. تو یہ ذہنی پسماندگی ہے, یہ باطنی تعصب ہے حضرات انبیاء سے. غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھ گئے ہیں اور غلط چیزیں حضرات انبیاء کے متعلق ان کو بتا دی گئی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اسی نقشے کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں, اور آج کی کوشش میں اسی بحث کو ہم دخل دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے کل بھی آپ نے سنا قتادہ بن نعمان کی پھٹی ہوئی آنکھ, جو ایک صحابی خنجر لے کر آئے تھے کہ میں اس کو کاٹ دیتا ہوں تاکہ تیری تکلیف کم ہو جائے, اور اس کو پھینک دیتے ہیں کوئی اور چیز باندھ لیں گے. انہوں نے کہا نہیں, میں سرکار کے پاس جاؤں گا. یہ سرکار کے دربار میں پہنچا تو آج اگر کسی کی بصارت چلی جائے, پردے میں دراز سے خلل آ جائے, تو سائنس اگر دیوار پر سر مار کے رہ جاتی ہے کہ اس کی بصارت کیسے واپس آئے گی. وہاں پردہ پھٹا نہیں ہے, پوری آنکھ پھٹ کر چہرے پر آ گئی ہے. پردہ پلٹا نہیں ہے بلکہ تیر کے وقت ہو گیا ہے, اور وہ دماغ کی حد پر جا کر لگ رہا ہے اور چہرے پر وہ لٹک گیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گوشت کے لوتھڑے کو, خون کے لوتھڑے کو جمع کر کے اسی حلقے میں رکھا اور لواب لگایا. یہ ایسی لواب کر دیا سرکار کو خبر نہیں تھی. جیسے پتھر سے مار دیا جاتا ہے کہ مفتی شفیع کا پنکھے ہلنے کی مثال دیتے ہیں, یہ خود بخود سرکار کا ہاتھ اٹھا, لواب لگا اور منہ سے لگا اور آنکھوں میں لگ گیا, شفا ہو گئی. پھر سرکار نے کہا اچھا یہ ہو گیا ہے. ایسا تھا یہ سرکار نے ارادہ کیا کہ تجھے شفا ملے. سرکار نے ارادہ کیا تو اسی ارادے کو اختیار کرتے ہیں. یہ عربی کا لفظ ہے, اس کو ارادہ کہیں, اختیار کہیں, تصف کہیں, جو بھی کہیں, یہ لفظ ایک ہی ہے. تمام معاملات میں اسلام گویا کے متصور ہے. یہ کہنا کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں, بعید نہیں کہ وہی اسماعیل دہلوی صاحب جناب ان پنڈتوں کی گویا کے جادو میں تاخیر کو مان رہے ہوں گے, لیکن حضرت موسیٰ کے لیے نہیں مانیں گے. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جناب جس کے دل میں اللہ جس کی محبت ڈال دے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں انبیاء کی محبت ڈالی اور حضرات انبیاء کی تعلیم ڈالی ہے اور حق کی محبت ڈالی ہے کہ رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو ابھی آپ دیکھیے حضرت قتادہ بن نعمان کے حلقے میں سرکار نے اس آنکھ کے آنکھ کاٹ لی. آنکھ تو تھی نہیں, کیونکہ آنکھ کو تیر لگنے کے ساتھ پھٹ چکی تھی. آنکھ کی تو کوئی صورت, کوئی اس کا جسہ ہی باقی نہیں تھا. وہ تو بچا پچا جو خون تھا سرکار نے رکھا, لواب لگایا. یہ لواب لگنا تھا سیکنڈ نہیں گزرے, فرمایا ڈر بھی گیا اور بسارت بھی آ گئی. سات کشتوں تک الٹی آنکھ سے صحیح نظر آتا تھا. تو یہ سرکار نے ایسے ہی کر دیا یا ارادہ کیا تھا, نیت کیا تھا کہ اللہ کو آنکھ ملے؟ تو اسی ارادے کو کہتے ہیں اختیار. اسی یہی ہے وہ جو معجزہ نبی کے قسم کا دخل ہوتا ہے, معجزہ نبی کے ارادے کا دخل ہوتا ہے. اب میں اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں. دیکھیے ایک بہت بڑے مخالفے کا جواب یہاں دینا چاہتا ہوں, براہ کرم سب کو میری طرف رکھیں. کچھ لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے, اس میں نبی کا دخل نہیں ہوتا. وہ تاریخ سمجھنے میں مغالطہ کھاتی ہے. سیدھی بات نہیں سمجھ سکتے تو عربی تاریخ کیا دیں گے. تو وہ مغالطہ اس طرح کھاتے ہیں کہ معجزے کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ نبی کی بعثت کے بعد, اعلان نبوت کے بعد, اس کے ہاتھ پر ایسا خلاف معمول, خلاف عادت کام جاری کرتا ہے جس کی مثال نذیر تمثیل لانے سے نبی کا دشمن عاجز ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو آخری لگ رہا ہے کہ نبی کا دشمن ایسا مثال لانے سے عاجز ہو جاتا ہے, تو جن علماء نے یہ کہا کہ معجزہ نبی کا فعل ہوتا ہے, معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے, نبی کا دخل نہیں, وہ عاجز بنانے میں, ان کا اشارہ جو عاجز بنانے میں, نبی کے قصب کی نصیب میں نہیں ہے. انہوں نے پوری تاریخ پر تھوک دیا اس کو اور کہا کہ آپ نبی کا دخل نہیں ہوتا ہے. علماء نے یہ کہا, علامہ میر شریف الدین جو جانیے علیہ رحمت شاہ مواقع کو فرماتے, یہ سخت مغالطہ ہے. علماء نے یہ کہا کہ معجزے میں اللہ کے فعل کا دخل ہوتا ہے, وہ دخل کس چیز میں ہوتا ہے کہ دشمن اس کی نظیر نہیں لا سکتا, اس کو مجبور نبی نہیں کر رہا, اس کو نظیر لانے سے مجبور خدا کر رہا ہے. تو اس چیز میں گویا کہ اللہ کے فعل کی بات کی گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا قسم ہی نہ ہو اور معجزہ ہو جائے؟ ایک تو یہ جواب ہے, اس کو ذہن میں رکھے, تاریخ کی گڑبڑ ہونے کی وجہ سے. علامہ قصدانی علیہ رحمت شراقائی شریف کے اندر اور حاشیہ شراقائی ابن براس میں علامہ عبدالعزیز فرحانوی علیہ رحمت, یہ جو متقلمین اہل سنت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, کہ جناب جنہوں نے عقائد کی باتیں آگے تک پہنچائی ہیں ان کو سب مانتے ہیں, یہاں تک کہ شیعہ حضرات بھی ان کی کتابوں سے اعتقاد کو لیتے ہیں. تو یہاں پر تو اہل سنت کے جتنے گویا کے معاملات ہوں, تو حضرت عبدالعزیز فرہاری علیہ رحمت شرح ابراج کے اندر اور علامہ تفضلانی شرح قائد کے اندر, علامہ سید میر شریف الدین جوجانی علیہ رحمت شرح مواقف کے اندر, اور اسی طرح یہ تمام علماء ربانی آگے تفصیل بھی آپ سنیں گے ان شاء اللہ, یہ تمام اس بات سے لکھتے ہیں کہ اگر ایک تو یہ صورت ہے کہ اس کی نظیر لانے سے اللہ اس کو عاجز کر دیتا ہے, اس لیے اس کو اللہ کا فعل کہا جاتا ہے. ایک فرما دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم معجزے جو سرکار اور انبیاء کی ذاتوں سے نکلتے ہیں اس کی اگر ہم تین تقسیم کریں تو واضح ہو جاتی ہے بات. کہ دیکھو ایک تو معجزہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں نہ نبی دعا کرتا ہے نہ کشف کرتا ہے لیکن وہ معجزہ ہوتا ہے, جیسے قرآن. ٹھیک ہے, اب قرآن سرکار پر جو اترا یہ معجزہ ہے, لیکن سرکار نے دعا نہیں کی کہ اللہ ابھی آئے اتر جائے, نہیں, یہ اللہ نے اپنی منزل سکھائی, یہ قسم نہیں تھا کہ سرکار نے منگوایا تو آگے, نہیں, حالانکہ معجزہ ہے. تو یہ وہ معجزہ ہے جس میں نہ نبی کا قسم ہوتا ہے اور نہ نبی دعا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس معجزے کو لے جا کر قتادہ بن نعمان والے معجزے پر رکھنا دھاندلی ہے کہ نہیں, اس میں تو نہ دعا ہے اور نہ کوئی خود بخود اترنا ہے, اس میں تو نبی نے ارادہ کر کے لگایا ہے. تو پتا چلا کہ اس کی دید گہرائی میں جایا جائے کہ معجزے کی حقیقت کیا ہے. تو ایک معجزہ وہ ہے, تب اس بات فرمائیے کہ جس میں, کیونکہ معجزے تین چیزوں سے شروع ہوتے ہیں, ایک تو دعا قسم کے بغیر, ایک صرف دعا سے اور ایک قسم سے, ہماری بحث قسم میں ہے, ارادے میں. ٹھیک, اب دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا, اس میں قسم کا بھی دخل نہیں ہے, یعنی ارادے کا بھی دخل نہیں ہے اور اس میں دعا کا بھی دخل نہیں ہے, یہ معجزہ ہے, اس میں ہم اور وہ متفق ہیں. ٹھیک ہے جناب, دوسری بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منبر پر دعا کرتے اور بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی, تو یہ بھی معجزہ ہے لیکن اس میں قسم نہیں ہے, اس میں دعا کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, اور تیسرا معجزہ یہ جو قتادہ بن نعمان کے ساتھ سرکار نے کیا, سرکار نے یہ نہیں کہا کہ قتادہ بن نعمان اللہ یا اللہ اس قتادہ بن نعمان کو آنکھ دے دے, ایسا فرمایا دعا کی, کوئی دعا کا لفظ کہا نہیں, دعا کا کوئی لفظ سرکار نے ذکر نہیں کیا, بلکہ بغیر دعا کے لفظ کے, یعنی دعا بھی معجزہ ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پر سرکار معجزے کی اپنی شان بتانا چاہتے ہیں کہ کہیں کوئی لفظ دعا کو دیکھ کر ہمیں پتھروں کی طرح سمجھنے لگے, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قتادہ کے لیے دعا نہیں کی بلکہ انگلی اٹھا کر کھا رکھی, زبان سے لگائی اور تھوک لعاب نکالا اور آنکھوں میں لگایا اور آنکھیں جڑ گئی. تو نہ یہاں پر دعا کا لفظ ہے اور نہ یہاں پر خود بخود آنکھیں جڑ رہی ہیں, تو یہ وہ تیسری دلیل ہے معجزے کی جس میں نبی کے اختیار کا دخل ہوتا ہے. ایک اور بات میں صحیح بخاری شریف کروں, صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی اس کے پہلے جب صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو پانی ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا, صحابہ کرام نے بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے پانی کی جستجو کے لیے کہ حضور پانی نہیں ہے, سرکار نے بھی فرمایا جاؤ مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تاکہ بارش ہو جائے اور پانی آ جائے, نہیں, سرکار نے فرمایا کہ پانی بچا ہوا ہے. ہاں تو جادو کہتے ہیں ہم 1400 سے زیادہ آدمی تھے, کتنے 1400, سننا بہت آسان ہے, اس کو اگر جن میں بیٹھ جائے تو آپ کو پتا چل جائے 1400 آدمی کتنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اندازہ ہم کر سکتے ہیں, پڑھا لکھا دور ہے. فرماتے ہم نے پانی کچھ بھی نہیں تھا, مشکیزہ چمڑے کا تھا, اس کو نچوڑا ہم نے اچھی طرح سے اور اس سے نچوڑ کر چند قطرے پیالے میں لے کر آئے سرکار کی دربار میں. اب وہ پیالے میں چشمہ ابلنے لگ گیا, ایسا ہوا یہ سرکار نے پیالے کے اوپر دعا کی یار میں اس کو ابال تاکہ یہ چشمہ جاری ہو, نہیں, سرکار نے اپنی انگلیاں داخل کی. یہ معجزہ مودی صاحب کہاں جائے گا, اگر معجزے میں نبی کا دخل نہیں ہوتا تو یہ کیا ہے, نہ یہاں پر دعا کا لفظ ہے نہ خود بخود گویا کہ پیالے میں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے, یہاں پیالے میں نہیں پھوٹ رہا, جو میرے آبا کی انگلی اس پانی سے لگی, جابر بن عبداللہ کہتے ہم نے دیکھا کہ سرکار کی پانچ انگلی سے چشمے جاری ہو گئے. ہمارا چار تصور تو کریں حضرت اس کا, آپ حضرات اس کا تصور تو کریں کہ یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس کی نظیر کسی انبیاء کے معجزے میں نظر نہیں آتی. حضرت موسیٰ نے پتھر پر لاٹھی مار کر چشمہ جاری کیے لیکن پانی پتھر سے جاری ہوتا ہے, ایک مثال معجزہ تو ہے لیکن یہ بھی ایک عقل مانتی ہے کہ پتھر سے پانی جاری ہوتا ہے, لیکن میرے آقا نے انگلیوں سے جاری کیا جہاں تک جاتی نہیں کہ کبھی انگلیوں سے پانی جاری ہو سکتا ہے, بلکہ انسان کے رشتے میں پانی بڑھ جائے تو انسان پھڑ جاتا ہے, اس کا جینا گبر ہو جاتا ہے, اس کا گویا اٹھنا بیٹھنا گویا کہ ایک لحاظ سے مضمحل ہو جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے جو فعل کیا یقیناً معجزہ ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کو وہ فعل ہوا کہ جس کی نظیر قیامت تک نہ کوئی سائنس لا سکتی ہے نہ کوئی عقل مند آدمی لا سکتا ہے, کہ سرکار نے پیالے میں ہاتھ ڈالا اور انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی. وہ نہر ہی تو تھی کہ 1400 آدمی نے پی لیا, وہ نہر ہی تو تھی میرے دوستو. صحیح بخاری میں کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں, میں حیران ہوں اس بات پر. ختم بخاری کے بڑے بڑے بینر لگ جاتے ہیں روڈوں پر, سلانی چوک پر, وہاں پر ختم بخاری ہو رہا ہے مدرسے میں آؤ. تو میں نے کہا صحیح مدرسے کا تعارف کروا رہے ہو, یہ واقعی بخاری سے ہر راہ ادا کر رہے ہو. یہ دیکھیں کتاب الجہاد کے اندر کتاب المحاجی میں روایت موجود ہے, میری قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا, انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی, 1400 صحابہ نے پانی پیا. شیخ عبدالحق فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ پانی گندم سے چلے. میں نے پوچھا کیوں, کہ زمزم اسماعیل کی اڑی سے نکلا ہے اور یہ پانی سرکار کے ہاتھ میں نکلا ہے. اندازہ لگائیے کہ جناب اس کی شرافت اور برکت کیا ہوگی. تو یہ شاپ کی باتیں ہیں. شیخ عبدالحق مودودی سے دل میرے رحمت اشرف اللہ شریف کے میرے کو ذکر فرماتے ہیں, 1400 آدمیوں نے میرے دوستوں وہ پانی پیا, انہوں نے ان جانوروں کو بھی پلایا اور اس کو رکھا اور سرکار کا ہاتھ پیالے کے اندر تھا. جب کہتے ہیں میں لوٹ کرایا, میں نے عرض کی حضور مشکل کشائی ہو گئی, ہو گیا. سرکار نے سب نے پی لیا, ہاں میرا آنے وہ انگلیاں سمیٹی نہریں رک گئی. اس معجزے میں دیکھیے نہ دعا کا لفظ ہے اور نہ وہ خود بخود پیالہ ابلنے میں لگ گیا ہے, بلکہ اس میں سرکار نے ارادہ کیا تھا کہ میری انگلیوں سے نہریں جاری ہو. نہر خدا نے جاری کی, ارادہ میرے مصطفیٰ نے کیا تھا. نہر خدا نے جاری کی, ارادہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا. ایک دفعہ محبت سے گفتگو کر لیا. ایک دفعہ پھر محبت سے گفتگو کر لیا. اب دیکھیے حضرات صحابہ کرام جا کر سرکار کو یہ نہیں کہتے حضور یہ پیالے میں پانی لے کر آئے, اس میں میرا دعا کو کرتے. اگر یہ عقیدہ صرف یہی ہوتا کہ نبی, اگر دیکھیں ساری بات چھوڑے مولویوں کے پھٹے سے چھوڑے ہیں, اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ بغیر دعا کے معجزہ نہیں ہو سکتا اور خود بخود ہی معجزہ ہو جاتا ہے, وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے, تو حضرت جابر پیالے لے کے جاتے تو کہتے حضور ذرا دعا کر دیں اس پر. یہ کہا نہیں, بلکہ پیالے لے جا کر رکھ دیا. وہ جانتے تھے سرکار دعا کریں تب بھی معجزہ, کسب کریں تب بھی معجزہ. صحابہ نے اس مسئلے بات کر دیا, خام خواہ اس بحث اور مسئلے میں پڑھنا کہ جناب دعا سے ہی معجزہ ہوگا. کیا حضرت جابر نہیں جانتے تھے کہ معجزہ خدا کا پیدا ہوتا ہے؟ تو آج تو سمجھ میں آئے, تجھے آج اس کی سمجھ آئی ہے, صحابہ کو نہیں آئی اس کی سمجھ کہ جناب معجزہ جو ہے وہ خدا کا فعل ہوتا ہے, نبی کے قسم کا دخل نہیں ہوتا. اگر نبی کے قسم کا دخل نہیں ہوتا تو پیارے سرکار کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی, اور مسجد کو نچوڑنے کی کیا ضرورت تھی, وہ پانی کے قطروں کو جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی, سرکار کی خدمت میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ خدا بغیر مسجدیں نچوڑے بارش نہیں نازل کر سکتا تھا؟ وہ خدا بغیر مسجد کے قطرے جمع کیے ہوئے امت کو پانی نہیں رکھ سکتا تھا؟ صحابہ کا ہم سے زیادہ اس پر عقیدہ تھا, لیکن وہ جانتے تھے کہ ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ قسم فرمائے تو نہریں جاری ہو جائیں. تو اس کی دلیل تو صحابہ نے خود گویا کہ محنت سنا دی ہے, تو یہ اختلاف اور ختم ہو جانا چاہیے. تو کیا کہتے ہیں صفا صحابہ کو؟ میں نے کہا صحابہ کا عقیدہ بھی مانو, یہ ہے صحابہ کا عقیدہ اور یہ صحابہ کا گروہ, اور صحابہ کے کہنے والے ایسے ہیں جو نبی کو پتھر کی طرح گویا کہ بے یار و مددگار نہیں سمجھتے, بلکہ صحابہ کی طرح ایسا مشکل کشا سمجھتے ہیں کہ چند قطرے بھی لے جائیں تو وہ دریا بنا دیتا ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے اتنی واضح دلیل ہے اس میں حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصب شریف کا ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے, ارادہ ہوتا ہے, جس کی بنا پر کہا جاتا ہے یہ نبی کا معجزہ ہے. ایک بات یہاں پر میں اور عرض کروں گا کے سامنے, اللہ علیہ رحمت فرمائے امام راضی کو, آپ اشاع فرماتے ہیں کہ انبیاء کو تو معجزہ بے شمار دیے جاتے ہیں, لیکن ان کو معجزہ جو خاص دیا جاتا ہے وہ ان کی قوم کے مطابق دیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی تو کسی چیز کا مختار نہیں ہوتا. میں نے کہا جب تک وہ لوگوں کو زکات نہ دے, بڑا مدرسہ نہ بنائے, بچوں کو جمع نہ کرے, مسجد میں جھک جھک کے سلام نہ کرے, تو لوگ تجھے مولوی نہیں مانتے. میں نے کہا تجھے اپنے آپ کو مولوی بنانے کے لیے اتنی چاپلوسی کرنی پڑتی ہے تو لوگ ایسی نبی کو ماننے لگتے تھے؟ اگر نبی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو لوگ ایسی نبی کو مان رہے تھے, ان کے پاس کمی کیا تھی؟ نبی کو ماننے کی ضرورت کیا تھی؟ بلقیس کو کیا ضرورت تھی سلیمان کو ماننے کی؟ وہ خود منتا تھی, اس کے پاس کوئی پیسے کی کمی تھی؟ ذرا توجہ کریں آپ, کوئی عزت کی کمی تھی؟ کوئی شہرت کی کمی تھی؟ اس کو ضرورت کیا تھی سلیمان علیہ السلام کو ماننے کی؟ یہ حضرت عیسیٰ کی جو قوم ہے ان کو ضرورت کیا تھی حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے کی؟ وہ سارے قوم سے پھٹا لیں گے کہ جناب وہ خود بڑے حکیم طبیب ماہر عزت دار مالدار ہیں, وہ پھر کیوں مان رہے ہیں ان کو؟ پتا چلا کہ اللہ طاقت نبیوں کو ایسی عطا فرماتا ہے کہ قوم ان کے سامنے جھکتی ہے. وہ اپنی تقریر کرا کے لوگوں کو جھکانے میں اپنی شہرت سمجھتا ہے, نبی کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اور نبی کے بارے میں کہہ دیا گیا کتنا گندا اور غلیظ عقیدہ ہے، دیکھیں جس کا نام محمد علی ہو کسی چیز کا مختار نہیں، کتنا غلیظ عقیدہ ہے. توبہ توبہ، ایک دفعہ پڑھیے والا حول ولا قوۃ الا بالله. اللہ اکبر. میں یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے وہ اس کی قوم کی حیثیت کے مطابق ایک، پر انسان میں بھی ہوں آپ بھی ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھیے انسان کسی کے سامنے جھکتا نہیں، انسان خود اس کے اندر انا بہت بڑی ہے، وہ نہیں جھکتا کسی کے سامنے، کسی کو نہیں مانتا وہ کہتا بدماش تم ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے ہم اپنے گھر کے. انسان نہیں جھکتا کسی کے سامنے، اگر جھکتا ہے تو صرف دو وجہ سے، یا تو اس کا مخاطب طاقت میں زیادہ ہو یا علم میں زیادہ ہو، دو وجہ ہے صرف. پورا محاذہ کر لیجیے انسانیت کا، دو چیز انسان جھکتا ہے ڈرتا ہے کسی سے، یا تو وہ علم میں اس سے زیادہ ہو، ایک عالم ہوگا کمزور تو ہوگا لیکن اس کے سامنے لوگ ہاتھ باندھے ہوں گے اس لیے کہ وہ علم میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے. یا تو انسان کسی کے سامنے معذب بنے گا، یا تو وہ اس سے علم میں زیادہ ہو یا اس سے طاقت میں زیادہ ہو، ٹھیک ہے. اور یہ دونوں چیزیں اللہ اپنے محبوبوں میں لاپر مارتا ہے، علم بھی دیتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے، تاکہ ساری کائنات ان کے قدموں میں آ کر گر جائے. فاروق اعظم جیسا بہادر سرکار کے تلووں پر گیا کہ اپنی آنکھیں لڑے، تو مجھے بتائیے ان کو کون جھکا رہا ہے. اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو ایسی طاقت اور ایسا علم کا سماتا ہے کہ عبداللہ بن سلام جیسا ایک عالم اور زاہد اور نصارہ عظیم عالم میرے آقا کی تقریر سے متاثر ہو کر صاحب اسلام ہو جاتا ہے. علم بھی عطا فرماتا ہے اور طاقت بھی عطا فرماتا ہے. اس کو ہم اس پہرائی میں دیکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں. دیکھیے جب ہم یہ بات گویا کہ وضاحت کے ساتھ سماپت کر لی کہ حضرت انبیاء کرام پتھر کی طرح نہیں ہوتے علیہ اللہ، جب ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے ورنہ جنت کو دوزخ بنانے کی بات کیا تھی. جب ہمارا ارادہ اختیار نہیں ہوتا، حضرت سلیمان علیہ السلام، مختصر کی چند مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہدہد آیا اور اس نے کہا کہ جناب ہم نے ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ ملکہ بلقیس ہے، بہت بڑی اس کی سلطنت ہے، وہ سورج کی پوجا کرتی ہے، اپنے آپ کو بہت بڑی سمجھتی ہے. آپ نے فرمایا اچھا اس کو ناز کس چیز پر ہے؟ تو کہا اس کو ناز اپنے تخت پر ہے، ناز اس کو اپنے تخت پر ہے. اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمایا کہ سلیمان کیا ضرورت ہے، اگر اس کے پاس اتنی فوج ہے اور یہ تمام معاملات ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لہذا ہم تو تیری شان اور عظمت کو اس طرح بنا دیتے ہیں. فسخرنا له الريح تجری بأمره رضاء حيث أصاب رخان حيث أصاب. سلیمان یہ بات تو بلقیس کے دماغ میں نہیں آ سکتی، جا اس کائنات کا سارا نظام ہم نے ہوا پر رکھا ہے اور اسی ہوا کا مالک تجھے بنا دیا. سورہ صاد آیت نمبر 40 میں ذکر ہو رہا ہے کہ فسخرنا له الريح تجری بأمره. اگر معجزہ خدا کا ہی فعل ہوتا تو یہاں پر ہوتا تجری بأمر اللہ، ہاتھ میں تیرے دیے ہیں لیکن وہ چلے گئے اللہ کے حکم سے. لیکن یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے، سخرنا لہو ریح تجری بأمری ہی، ہم نے مسخر کر دیا، ہم نے تابع کر دیا تیرے لیے ہوا کو اور چلے گی بھی تیرے حکم سے. بأمری ہی چلے گی بھی تیرے حکم سے. رخان حیث وصاف بھڑکتے ہوئے آسانی کے ساتھ جہاں تو جائے گا، تو کہے گا یہاں پریشر سے جانی چاہیے تو ہوا اتنے زور سے جائے گی، تو کہے گا یہاں نرمی سے جانی چاہیے ہوا اتنی نرمی سے جائے گی. یہ قرآن کی چمک کی بھی آتے ہیں. آج اللہ کیا فرماتا ہے سنیے، اللہ فرماتا ہے ہاضا اقاؤنا، ہاضا اسی پر پھٹا تھا. ہم نے کہا اگر اللہ دے دے تو کہتے دیتا نہیں. میں نے کہا دیکھو کیسے فرما رہا ہے، ہوا جیسی بادشاہی دے دی، شیطان جناتوں کو تابع کر دیا، جنات خاموشی سے کھڑے، ایک اشارہ ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام سب سب باندھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جنات کو کون تابع کر سکے. اللہ اکبر، ہوا کو بھی مسخر کر دیا، فرمایا یہ بھڑکا بھڑکائے ہوئے انداز بھی چلے گی، شور سے بھی چلے گی، آسانی سے بھی چلے گی. ہاگا تاؤنا یہ ہماری عطا ہے، فامل او امسک، تو اسے جتنا خرچ کر یا روک بغیر حساب، اس سے تیرے لیے کوئی حساب نہیں مانا جائے گا بغیر حساب. فامل او امسک، تو کسی کو عطا کر نواز اس ہوا سے کہ ہوا بادل لائے اور بارش ہو اور بارش سبزہ اگائے اناج اگائے گاؤں کے گاؤں خوش ہو جائے. فامل چاہ جتنا دے دے، او ہم صرف تیرا دل نہ چاہے تو نہ دے. یہ خطاب ہو رہا ہے نبیوں سے. ہاں فرمایا جتنا تیرا دل چاہے، تم ہوائی بادل آتی ہے، بارش ہوتی ہے، سبزہ ہوتا ہے، تمام چیزیں، کھیتی کی کھیتی بھری جا رہی ہے، لوگ گاؤں والے خوش ہو رہے. فرمایا جس پر تیرا دل آ جائے فرمائے دے دینا، نہ آئے تو ہم صرف روک دینا, بغیر حساب اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے. لوگ کہیں گے شاہ صاحب آپ تفسیر کر رہے ہیں, میں تفسیر نہیں قرآن کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, یہی ہے یہاں پر یہی معنی بن رہا. لیکن آئیے اشرف علی تھانوی صاحب اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی کیا تشریح کرتے ہیں. تبیان القرآن, بیان القرآن کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو یہ مقام دیا ہے, یہ اندازہ دیا ہے, یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ناظم نہیں بنایا یا خزانچی نہیں بنایا کہ بعد میں اللہ آپ سے فرمایا کہ لاؤ چوکڑی لاؤ ٹکڑا, تم نے ہوا کہاں چلائی جا کے اگر یہاں پر حساب دو. کہا نہیں, لفظ ان کے موجود ہے کہ مالک ہی بنا دیا تھا اور مالکانہ تصرف عطا کر دیے گئے. مالک کی فن سمجھتے ہیں کہ مالک ہی بنا دیا تھا اور مالکانہ تصرف دے دیے تھے. تو میں نے کبھی اس شعر میں کیا خرابی ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کہ یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی میرا تیرا. ارے پہلے اپنے باپ کی کتابیں پڑھ لیا کرو, پھر فاضل بریلوی کے شعر کی طرف آیا کرو. فاضل بریلوی تو ان کے علم کا سمندر باہر آئے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی کتاب نہ پڑھ سکے تو کہا جانے شعر پڑھ لے, اس میں عقیدہ بھی آ گیا اور اعمال بھی آ گئے ہیں. دیکھیے خالی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مالک ہی بنا دیا, نازم ہی بنایا, خزانچی نہیں بنا, مالک ہی بنا دیا, مالکانہ تصرف عطا فرمائے. یہ تو خانی صاحب نے پتہ نہیں کس دوبر میں لکھ دیا. آج ان کے بڑے سے بڑے مولوی صاحب بتائیں گے لفظ لکھ کر تو لکھ کر نہیں دے گا, وہ انبیاء کے لیے لفظ مالک لکھ کر نہیں دے گا. اور اگر وہ لکھ کر دے گا تو میں کہوں گا مالک ہی ہوں الدین, مالک تو اللہ ہے. اور دونوں صفت مسترد ہو گئی کہ صرف لازم نہیں آیا, وہی مالک صلی اللہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے اور تمہیں سرکار کے لیے سلمان اسلام کے لیے دے دیا, شیخ لازم کیوں نہیں آیا؟ ہم کہہ رہے ہیں سب کو چھوڑو, وہ بولی بولے تو سردار کی بولی بولتے ہیں, ان کے ساتھ رہو جن کا مطمئن نظر نفس نہیں ہوتا, خوش نہیں ہوتی, مار نہیں ہوتی. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ صرف آمینہ کے لال کا ذکر کرو, کیونکہ اسی کے سب کے عزت ملے گی, اسی کے سب کے مال ملے گا, اسی کے سب کے دونوں جہانوں کی عزت محمد فرمائے گی. اور میں حیران ہوں مودودی صاحب پر کہ مودودی صاحب کتاب الانبیاء میں لکھتے ہیں, جس آیت کا تبصرہ سورہ سواد میں انہوں نے نہیں کیا, سورہ الانبیاء میں جہاں سلیمان علیہ السلام کا سورہ ذکر ہوا تو وہاں پر تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر, کہ جب اللہ اپنے پیاروں کو ایسے غیر معمولی اختیارات عطا فرمائیں, معمولی نہیں بالکل اختیار غلط بھی انہوں نے دکھا ہے, جیسے میری ریکارڈ ہو رہی ہے تفسیر القرآن کتاب الانبیاء آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ لکھتے ہیں اللہ اکبر, اللہ رب العزت جب اپنے پیاروں کو ایسے غیر معمولی اختیار عطا فرمائے تو کسی کا دل کیوں دکھے. تو میں نے کہا دیکھو اسی پر اگر آپ فیصلہ کرتے تو آج فرقہ واری نہیں ہوگی. آپ کسی بات بات کو یہ نہیں پتا بلالا صاحب آپ لکھتے کیا کرتے کیا ہیں, تفسیر کسی اور کو تو نہیں دکھاتا پیسہ دے کر کہ تو لکھتے میرے نام پر چھاپ دے. ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ بندہ کسی کے لکھائے اور کسی کے چھپوائے تو پھر لگتا ہے کہ آپ اس نے کیا لکھ دیا تھا, اگر آپ ہی نے لکھا تھا یہ تو کیوں گویا کہ اپنی چال اور رویش چھوڑ دی. کاش آپ اسی عقیدے کو جماعت اسلامی کو دے دیتے اور بتا دیتے کہ حضرت انبیاء اکرام کو اللہ رب العزت غیر معمولی اختیارات عطا فرماتا ہے اور اس غیر معمولی اختیار سے کسی کا دل نہ دکھے تو آج یہ اختلافات نہ ہوتے. پھر سوال یہ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں, یہ تو وہ گویا کے حوالے ہیں جو ہمارے فریق کے مخالف کے ہیں. لیکن آئیے حضرات اولیاء کاملین و مفسرین کہ جن کی گویا کے کندھوں پر اسلام کی بنیاد ہے, جن سے ہم ہدایت اور ایمان کے نور کو لے رہے ہیں, حضرت امام رازی علیہ رحمت اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے بڑا پیارا جو رکھتے ہیں, فرماتے فیکون ریح جاری کی امری بھی قدرت عجیب, اللہ نے عجیب موقع دیا سلمان اسلام کہ پوری ہوا آپ کے حکم سے جاری ہوگی. حضرت فرماتے ہیں کہ پوری ہوا کا نظام اللہ رب العزت نے نظام فلکی آپ کو اٹھا کر دے دیا. فرما قدرتن عجیبتن, عجیب اختیار تھا, عجیب قدرت تھی. حضرت امام رازی اس کو قدرت کہہ رہے ہیں, طاقت کہہ رہے ہیں, اختیار کہہ رہے ہیں. اور یہ کہتے لٹکا وہ پنکھے کی طرح ہوتا ہے, لٹکے وہ پنکھے کی طرح ہوتا ہے, یہ قلم کی طرح ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صراط النبیین انعمت علیہم کے راستے پر چلیں, غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کو چہرہ دکھانے کے لیے عمل کرنے کے لیے نہیں, ان کو صرف دیکھو عمل نہیں کرو, عمل اس پر کرو صراط النبیین انعمت علیہم, تاکہ وہی راہ راست پر چلنے والے لوگ ان کے ساتھ بھی تمام معاملات ہو. یہ تو حضرت امام رازی نے لکھا. قاضی بیضاوی علیہ رحمۃ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, فرمایا لیکون معجزتا و مناسبۃ لحالی, فرمایا اللہ نے یہ سلیمان علیہ السلام کو معجزہ دیا, وہ مناسبۃ لحالی, یہ حال کی مناسبت سے تھا, اس لیے کہ وہاں پر بلقیس کے پاس اتنی بڑی سلطنت تھی, تو اب چاہیے تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی اتنی بڑی سلطنت ملے. قاضی بیضاوی لکھتے ہیں مناسبۃ لحالی, اللہ نے اس حال کی مناسبت سے ساری آسمانی بادشاہی عطا فرمائی. اور اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ وہ حاضر آتا ہوں گا, اس کا کیا معنی ہے؟ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں یہ تفویض تصرف ہے ہی نہیں, یہ سارے اختیارات دے دیے اس کو, ہمارے پاس ہے ہی نہیں, تیری طرف سے, تیری طرف اس تصرف تیری طرف ہے. یہ مفسرین کے الفاظ ہیں, یہ علماء ربانی کے الفاظ ہیں, اور قاضی بیضاوی علیہ رحمۃ الرحمان یہ کون سی عظیم شخصیت 685 ہجری ان کا سن مثال ہے. یہ 1426 ہجری چل رہی ہے, 685 ہجری ان کا سن نصاب ہے, اور ان کی کتاب کو تفسیر میں آئیڈیا انسائکلوپیڈیا سمجھا جاتا ہے. جب تک ان کی تفسیر کو مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا تو طالب علم یا عالم میں تفسیر بیان کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. ہر مرتبہ فکر کا شخص تفسیر بیضاوی شریف کو گویا کہ اپنی کتابوں کے نصاب کے اندر شامل کرتا ہے, اور آپ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس مناسبت کے تحت آپ کو یہ موضوع کا فرمایا تھا, یہ تفسیر ہی تصرف ہی نہیں, کیونکہ ان موضوع کے تصرف کو اللہ نے آپ کے جانب کیا تھا, اپنے جانب نہیں, آپ کے جانب, اپنے جانب اللہ نے خالقیت کو کیا ہے, آپ کے جانب کسبیت کو کیا ہے, کہ ارادہ تو کرے گا پیدا میں کروں گا, قسم تو کرے گا خلق میں دوں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کیسے ریکارڈ ہو رہی ہے, ایک دو حوالہ یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا, اور یہ دعا کروں گا کہ اللہ ان بد مذہبوں اور آپ کو ہر معاملات کی گرم ہوا سے محفوظ رکھے. کیونکہ مجھے شوق نہیں ہے اس مسئلے پر زور دینے کا, لیکن یہ ایسے مسائل ہے کہ جس سے ایمان چور جو ہے نا اس کمنگاہ کی طرف سے, اس محاذ کی طرف سے دل میں داخل ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھوک دیا جائے کہ وہ کہیں سے آپ کے دل میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے. تو آپ دیکھیں علامہ سمیر محمود آلوسی علیہ رحمت, جن کا نام یہ بہت دیکھتے ہیں اور نام لیتے ہیں, میں نے کہا نام تو شاہ ابو اللہ کا بھی بہت لیتے ہیں, شاہ ابو العزیز کا بھی بہت لیتے ہیں, اور اللہ اکبر ان کے مقام کیا ہے. حضرت علامہ سید محمود آلوسی تفسیر المعانی میں اس آیت کریمہ کے تحت کہ ہاں واقع ہونا یہ ہماری عطا ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاراد آئیت غلام ربی عز و جل موجزتن, سلمان اسلام کے پاس جب ہدہد نے آ کر یہ بات کی تو آپ کے دل میں چاہا کہ میں رب سے ایک معجزہ لے لوں. جو آپ اس کو جاری نہیں کر سکتے تو لینے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ حضرت علامہ سید محمود آلوسی کی بولی ہے. فرماتے ہیں کہ فاراد آئیت غلام ربی عز و جل عز و جل موجزہ, کہ وہ چاہتے تھے موجزتن کے بدلہ ہر ملک سے ایک معجزہ لے لیں. پتا چلا کہ معجزہ حضرت انبیاء اکرام سے جاری ہوتا ہے, اس لیے تو نبی سوال کر رہا ہے. اور اس کی شان کیا تھی؟ فرما فاعط من شئت ومنع من شئت غیر محاسب علی شئ من امرین ولا مسئول عنہ فی آخرت بتفویض التصرف فیہ الیک علی الاطلاق. یہ اللہ مسیح محمود آلوسی کے الفاظ ہیں. فرمایا کہ فاعط من شئت, جس کو دینا تیری مرضی, من شئت جس کو تیرا دل چاہے, فاعط دے دے جس کو تیرا دل چاہے, ومنع من شئت کسی سے بھی منع کر لے جسے تیرا دل چاہے. یہ نہیں کہ ہماری مرضی ہے, فرمایا اس پر تیرا دل چاہے تو جس کو دے جس کو نہ دے, محاسب علی شئ من امرین, خدا تجھے ان دونوں چیزوں پر محاسبہ نہیں کرے گا اور تجھے اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا. وہ تو تیری مرضی کو آزادی دے رہا ہے, جس کا دل چاہے تو بھر کے خزانے دے دے, جس کو مناسب نہ سمجھے تو ایک قطرہ بھی نہ دے, ایک قطرہ بھی نہ دے خدا تجھ سے کچھ نہیں کہے گا, سارا خزانہ اٹھا کر دے دے, وہ خزانہ ختم ہی نہیں ہوتا تو سارا کہاں پر ہے, جتنا چاہے دے دے تو خدا اس پر بھی تجھے نہیں پوچھے گا. فرمایا لتفویض التصرف فیہ الیک الاطلاق, اللہ نے مطلقاً الاطلاق بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی تذبذب کے, بغیر کسی شک کے, بغیر کسی شرط کے, بغیر کسی کرب کے, بتفویض التصرف فیہ الیک, اللہ نے سارے اختیارات تجھے دے دیے. یہ عقیدہ رکھ کر اگر علامہ سید محمود آلوسی مسلمان ہو سکتے ہیں, اور علامہ سید محمود آلوسی گویا کہ یہ عقیدہ رکھ کر سب سے بزرگ اور مسلمان اور مومن ہو سکتے ہیں, تو یہ عقیدہ رکھ کر فاضل بریلی مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ عقیدہ رکھ کر ہم مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ظاہر سی بات یہ عقیدہ 1400 سال سے سارے مسلمانوں کا ہے. اس لیے علامہ سید محمود آلوسی خاتم المفسرین متاخرین مفسرین میں سب سے بڑا نام ان کا, اللہ کا حال میں 100-150-200 سال آپ کی وصال تو ہوا ہے, اور بغداد کے عظیم محدث آج بھی اہل بغداد اپنے ملک کو جب سب پر منوانا چاہتے ہیں تو مصر کا کوئی عالم کہے ہم نے تو امام جلال الدین سیوطی تھا تو بغدادی کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بھی تو محمود آلوسی تھا. تو حضرت محمود عارف سے رحمۃ اللہ یہ عظیم شخصیت ہے اللہ اکبر، جن میں وہی عقیدہ بیان کیا، اعلیٰ حضرت کے اس عقیدے کو اردو میں بیان کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو عربی میں بیان کر دیا، اعلیٰ حضرت کی دیگر کتابوں میں عربی بیان کیا لیکن نعت اشعار میں اردو میں بیان کیا ہے کہ مانگے ان کے مانگے جائیں گے، منہ مانگ پائیں گے، اور شرک ہے، میں نے قرآن پڑھ دی دوبارہ، خالی درد دے رہا تو کچھ قرآن سمجھ نہیں آیا، درد کیا دے رہا ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگ پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اجر کی ہے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے سرمی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، تو گویا کہ یہ تمام عقائد اس بات کی مبہم گویا کہ دلیل ہے۔ آخر میں چلتے ہوئے میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں جی معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، میں نے کہا غوث اعظم پتا ہے کہتے ہیں سبحان اللہ، نہ تمہیں صوفی ملا نہ نبی ملا، تمہیں ملا کون، تو کہاں جا کر اپنا سر ملا رہے ہو، سر رگڑ رہے ہو، آؤ ان کی بارگاہ میں، یہ وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم، نہ غوث اعظم کی مائیت تمہارے ساتھ ہے، نہ امام الانبیاء کی مائیت تمہارے ساتھ ہے، تو تمہارے ساتھ آخر کوئی مقتدا ہے کون، تیرا نام تو لو چھپتے تھے اس نام تو لو کون ہے تمہارے ساتھ، سیدنا غوث اعظم فوتو لگائے شریف وہ 40 خطبے جو آپ ممبر پر دیتے تھے، وہ 40 خطبے جو رجال الغیب بھی سنتے تھے، وہ 40 خطبے جس میں ساری بغداد کی عوام سنتی تھی، یہ وہ کتاب ہے جسے ابن تیمیہ نے بھی قبول کیا ہے، فتاوی ابن تیمیہ کے اندر موجود ہے کہ عربی جن تصدق کے بیان میں، تو یہ نہ کہا کہ بھائی یہ تو غوث اعظم کی طرف منسوب ہے، فوتو الغیب شریف یہ وہ کتاب ہے جب لے جا کر کسی نے ابن تیمیہ کے سامنے رکھی کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا رہے، ابن کثیر بڑا متاثر تھا، اس نے صرف 3 لائنیں لکھی ہے الوداع النہایہ میں، میں نے ڈھونڈا کہ یہ غوث اعظم کے بارے میں کیا لکھتا ہے، اس نے 3 لائنیں لکھی، شیخ تھے، بزرگ تھے، عالم تھے، بڑے ظاہر تھے، عابد تھے، آخر میں لکھتا ہوں ان کی طرف سے بڑی غلط باتیں منسوب ہیں، بس ختم، لیکن اس کا پیر، اس کا استاد ابن تیمیہ، جس کے پاس سرکار غوث اعظم کی فتح الغیب وہ 40 تقریریں جو سرکار ممبر پر بیان کرتے ہیں سرکار غوث اعظم، تو آپ کے بڑے صاحبزادے حضور سید عبد الوہاب اس کو لکھ لیتے تھے، اور لکھنے کے بعد جمعے کے بعد حضرت کی خدمت میں پیش کرتے، سیدنا غوث اعظم اس کی تصدیق کرتے، تو اب یہ قربانی نہ رہا بلکہ تصنیف ہو گئی، اپنی تصنیف ہو گئی، جہاں ترمیم اور اضافہ کر دیا گیا وہ تصنیف شمار ہو گئی ہے، تو لہٰذا وہ غوث اعظم کی مطلق وہ ایک تصنیف ہے، ابن تیمیہ جو کسی کو نہیں مانتا لیکن سیدنا غوث اعظم کی شان آپ لے گئے، جب یہ کتاب آگے پیش کی گئی اس نے جو پڑھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ لکھتا ہے کہ میں تو سنا کرتا تھا کہ اولیاء کو فراست ہوتی ہے، لیکن شیخ کی کتاب پڑھ کر میں سمجھ گیا کہ اللہ غیر معمولی انوار و تجلیات اپنے اولیاء کے سینوں میں اڈھیلتا ہے، جس کا اظہار میں شیخ کی کتابوں سے دیکھ رہا ہوں، جس کا اظہار میں شیخ کی کتابوں سے دیکھ رہا ہوں، تو یہ فتح الغیب اس کے سامنے جو ہے پیش کی گئی تھی، انور شاہ کشمیر بھی اس کا معتقد، خیر 40واں خطبہ، باقی جگہ پر 60 یا 70 تقریریں اس کے اندر ہے فتح الغیب کے اندر، 40واں خطبہ جو ہے اس کے اندر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میرے طالب میرے مرید، یہ نبی کو کیا سمجھتے ہیں، غوث اعظم اپنے مریدوں کو کیا بنا رہے ہیں، یہ نبی کے لیے نہیں مانتے ہیں اور غوث اعظم اپنے مریدوں کو کیا بنا رہے ہیں، تو جو مریدوں کو ایسا بنا دے تو وہ کیسا بادشاہ ہوگا، تو سیدنا غوث اعظم 40واں خطبے کے اندر فرماتے ہیں کہ تو لا تطمع ان تدخلین فی زمرۃ الروحانیین حتی تبادے، کہ اگر جب تک تو جماعت روحانیین اولیاء کی جماعت میں میرے مرید نہیں آ سکتا، جب تک تو حسد کو نہ چھوڑے، ریا کو نہ چھوڑے، تکبر کو نہ چھوڑے، خدا کی نافرمانی کو نہ چھوڑے، خدا کو ناراض کرنے والی عادت کو نہ چھوڑے، فرمایا جب تو اس بات کو چھوڑ دے گا تو ولایت تو دور ہے، پہلے اس کے پائدان کو خدا تجھے کھڑا کرے گا، ولایت کا جینا تو بہت آگے، اب اسی لیے پائدان دیا جائے گا، اس پائدان پر بٹھا کر تجھے آزمایا جائے گا کہ تو آیا اس منزل پر چڑھنے کے لائق ہے کہ نہیں، تو جسے ولایت کی سیڑھی نہ ملے صرف دروازے پر کھڑا کر دیا جائے اس کی شان کیا ہے، ہو جائے گا فرماتے کہ اس پر تو عامل ہو جائے گا تو رب کریم تیرے ساتھ کیا کرے گا، فرما اللہ رب العزت تجھے غیب کے خزانے اور کارخانے پر بانی بنا دے گا، اور تیرے ہاتھ پر رب کریم امور غیر عادی کو جاری کر دے گا، تو لکڑی کو کہے گا آدمی بن تو آدمی بن جائے گی، وہ آدمی کو کہے گا خوش طرح بن تو وہ خوش طرح ہو جائے گا، فرمایا رب کریم تیرے ہاتھ میں تصرف و یرد کو علیہ تکلیف، یہ لفظ قابل غور ہے سیدنا غوث اعظم خطبے کا، وہ یورپ کو ارے کا تکلیف خدا تیرے ہاتھ اور زبان میں کن والی طاقت پیدا کر دے گا کہ تو کسی چیز کو پکڑ کے کہے ہو تو وہ ہو جائے گی. اور یہاں پر وہاں پتہ کیا کہتے سرکار کے اختیار تکلیمی تھا. میں نے کہا کس سے علم پڑھ لیا؟ یا غوث اعظم کہتے میری ڈیوٹی اٹھا اور خدا کی فرمان برداری کرو تو خدا تمہیں بھی کن کی طاقت کا ہوگا. اور تم امام الانبیاء کے لیے الحیاض اللہ کن کے مدرسوں میں؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ سکھ داڑھی لے کر آ گیا تھا اور مسجد میں بیٹھ گیا تھا, اب اس کی داڑھی کے جھانسے میں آئے کہ بہت متقی ہوگا؟ وہ عقیدہ سکھوں والا ہے مسلمان والا تو ہے نہیں. مسلمان والا عقیدہ وہ یہ غوث اعظم بیان کر رہے ہیں. میرے الفاظ کو سخت مت سمجھیے گا. یہاں پر یہ دیکھ کے کتنا غلط نظریہ دیا جا رہا ہے کہ غوث اعظم اختیار کن کو اپنے مریدوں پر جاری کرنے کے قائم ہے اور کہا جاتا ہے یہ اختیار سرکاری کو بھی دیا گیا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. تو یہ دیکھیں یہ تو اولیاء کی شان ہے. چلتے چلتے چلے آخر میں چلتے ہیں. بخاری شریف مسلم شریف میں روایت موجود ہے سیدنا جریج کا واقعہ آپ نے سماعت کیا ہوگا اور یہ وہ عظیم شخص جن تک قصہ سرکار کو سناتے ہیں. بخاری موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں نصارہ کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے تھے جن کا نام جریج تھا. وہ لوگوں سے بڑے تنگ تھے کیونکہ لوگ فاسق فاجر تھے. انہوں نے اپنا بوریا بستر جمع کیا اور جنگل میں چلے گئے اور ایک درخت سے لکڑیاں کاٹ کر ایک چھوٹا سا مکان بنایا. اوپر اس پر عبادت کرتے تھے. ایک دن ان کی ماں آئی. عبادت میں اتنے مستغرق تھے کہ ماں جب آئی تو ماں نے نیچے سے چیخا یا جریج. فضل جریج نماز نہیں تھی کیونکہ ان کی شریعت میں ہماری شریعت میں ابتدا میں نماز میں بات کرنا جائز تھا, سلام کرنا جائز تھا, بعد میں منسوخ ہوا تو اس امت میں تو خامخا جائز تھا. تو وہ نماز میں کہتے ہیں اللہ سے بات کرنا, ربی صلاتی و امی صلاتی و امی, یا اللہ یہ میری نماز ہے اور میری ماں ہے, کہاں جاؤں میں تو تیری نظام کے یہ سب کو چھوڑ کر یہاں پر آیا اور میری ماں ہی ہے, میں کیا کروں؟ خیر وہ اسی مخمصے میں رہے اور ماں ناراض ہوتے چلی گئی. دوسرے دن ماں پھر آئی اور ماں نے پھر آواز لگا جریج پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اور سرکار فرماتے یہ واقعہ یہ قصہ لوگ کہتے ہیں قصہ کیوں سناتے؟ میں نے قصہ نہیں برا ہوتا, یہ دیکھا جاتا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے, قصے نہیں برے ہوتے, دیکھا جاتا ہے کہ کون بول رہا ہے. قرآن خود کہتا ہے ان خوش والے کا آپ سنیں قصص. محبوب ہم نے بہت سے قصے مجھے سنائے ہیں لیکن یوسف کا قصہ افسن القصص ہے. تو قصے برا نہیں ہوتے, منہ دیکھا جاتا ہے, ذات دیکھی جاتی ہے کہ بیان کون کر رہا ہے. ذات اعلیٰ ہو تو قصہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. اور یہاں امام الانبیاء قصے کو بیان کر رہے ہیں. تو یہاں بات آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تیسری دفعہ ماں ناراض ہو کر جانے لگی تو ماں نے بدعا دی کہ جریج جب تک تو نہ مرے جب تک کسی بدکارہ عورت کا تو منہ نہ دیکھے. یہ کہہ کے وہ چلے گئی. ہر دور میں خارجی ہوتے ہیں, اولیاء کے دشمن ہوتے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ جریج کے لوگ بڑے مرید بن رہے ہیں, بڑا نام ہے جریج کا, اولیاء کا بڑا کیا ہو رہا ہے. یہ پارٹی ہر گروہ میں ہوتی ہے, جب سے ابلیس ہو تو پارٹی ہے. آدم کے دشمن, جبریل کے دشمن, آدم کی اولاد کے دشمن, خدا کے عرفان کے دشمن. کہا چلو ٹیم بنا کر جریج کو بہکاتے ہیں اور جریج اگر پھسل گیا تو پھر اس کا گویا کہ سارا جلوس نکالیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ جھوٹا سوچی تھا, یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. ایک بدکارا عورت کو پکڑ کر لے گئے جریج کے پاس. جو سیدنا جریج ماں کو نہیں دیکھتے وہ اس عورت کو دیکھیں گے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے تو جواب دیجیے ذرا. جو اس بدکارا جو اپنی والدہ طیبہ کو نہ دیکھے وہ اس بدکارا عورت کو کبھی دیکھیں گے؟ وہ نماز پڑھ رہے بدکارا عورت سامنے آ گئی, آپ نے اس کی طرف توجہ جمع بھی نہیں, وہ واپس چلے گی. اس نے کب کس کے پاس لے گئے؟ یہ تو خدا کا نیک بندہ ہے تو دیکھتا بھی نہیں ہے. اس عورت نے ایک چرواہے سے گناہ کروایا اور وہ حاملہ ہوئی. حاملہ جب وہ ہوئی جس طرح اندرا گاندھی کو بلایا تھا اس طرح آدمی لیڈر بنی تھی اور اس کو آگے کیا سب سالہ جس نے دیوبند اور اندرا گاندھی کو اس طرح بٹھایا تھا. ہم اگر مشاہد کو بٹھائے تو کہتے ہیں کہ جلسہ کرنا چاہیے نہیں ہے. میں نے کہا دیوبند کو 100 سال ہوا تو آپ نے اندرا گاندھی کو بٹھا دیا اس طرح تصویریں شروعات. تو یہ کیوں آپ کو شرم نہیں آئی کہ مسلمانوں کا جلسہ ہے ہندو کو بٹھایا آپ نے ساڑیوں والے اوپر گاڑی والے نہیں چاہیے, شرم نہیں آئی آپ کو, کچھ توہین نہیں ہوئی؟ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ وہ تو چاہوں گا جو غلط ہے وہ غلط ہے, جس کو اچھا لگے مجھے غرض نہیں, برا لگے مجھے غرض نہیں, جو حق ہے وہ حق ہے. باپ دیکھیے بات جھوٹ ہو تو پھر آپ کہیے گا. اب آپ دیکھیے یہاں پر عورت جس طرح کانگریس کے لیڈر تھی یہاں پر بھی لیڈر بنی. اب یہ عورت آگے حاملہ اور یہ سارے پیچھے جو حضرت عزیر اور اولیاء کے دشمن ہیں وہ پیچھے اور نعرہ لگائیں اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ عزیر کا ہے, عزیر کو تم صوفی سمجھتے ہو، اپنا پیر سمجھتے ہو، وہ تو بڑا فاسق فاجر آدمی ہے، اس نے اس عورت کے ساتھ معاذ اللہ بدکاری کی ہے. اس عورت سے لوگ پوچھتے کہ یہ بچہ کس کا ہے، وہ کہتے جریج کا ہے. لوگوں نے کہا اچھا جریج کا ہے، اب لوگ وہی جو ہاتھ چننے والے ہی تو پھر بعد میں سر پر ڈنڈا مارتے ہیں. اب ڈنڈا اٹھایا کمرے اور روانہ ہو گئے جناب حضرت جریج کا گھر توڑنے کے لیے. جب حضرت جریج کی بنیادوں کو توڑنے لگے تو آپ نے اوپر سے جھانکا کہ کیا کر رہے ہو، جو سب سے پہلا مرید تھا وہ پہلے ڈنڈا مار رہا تھا، جو سب سے پہلا خلیفہ تھا کا دھوکہ دے دیا ہم کو. تو اس لیے کہا جاتا ہے مسجدوں پر آواز اٹھانے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے، جب بعد میں کبھی ایسا نہ ہو تو دنیا بھی جائے اور آخرت بھی جائے. اب وہ ڈنڈا مار رہا ہے تو آپ نے مسکرایا فرمایا نہیں نہیں قصور تیرا نہیں ہے، تو میری ماں نے مجھے بدوا دی، تو میری ولایت بھی اب تنگ گئی ہے کیونکہ میری والدہ نے مجھے بدوا دی. تو یہ ماں کا مقام دیکھے کتنا حالات. آپ نے فرمایا دیکھو مجھے مارا نہیں ابھی نہیں، میں پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں ایک بات کرتا ہوں، اس کے بعد پھر مجھے زندہ جلانا ہو مارنا جو کرنا ہو کر لیں. لوگوں نے کہا چلو جو تیار ٹھیک ہے، ماں کے پاس گئے، ماں نماز کر رہی ہے، آپ دروازے پر رکے اور اندر نہیں آئے. ماں جب نماز سے فارغ ہوئی تو آواز کی ماں میں ہوں، چہرہ کہاں ٹھیک ہو گیا. ماں نے کہا کیا ہوا جو ہے، کہ تو ناراض ہو کر کے لیکن بدوا دی تھی کہ تو جب تک نہ ہمارے کسی بدکارا کا منہ نہ دیکھ لے تو آج ایک بدکارا عورت نے وہی میرے مریدین جو میرے ہاتھ چنتے تھے آج میری عزت بازار میں نیلام ہو گئی. ماں تیری نا فرمانی ہوگی اس کو، لیکن ماں میں تو نماز میں تھا، میں تو تیری طرف آتا لیکن مجھے خدا کا خوف تھا. ماں نے کہا جریج بدکاری تو نہیں کی تم نے؟ کہا نہیں ماں. کہا جا میری دعا تو کامیاب رہے گا. حضرت جریج پھر سینہ کان کراتے، کہا چلو مجھے لے چلو، لے چلو مجھے، کہاں ہے وہ عورت لاؤ جو یہ الزام لگاتی ہے کہ میں نے اس سے بدکاری کی ہے. صحیح بخاری شریف مسلم شریف عمدہ القاری شرح بخاری میں اس کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، اگر نبی کے اختیار میں کچھ نہ ہوتا، ولی کے اختیار میں کچھ نہ ہوتا تو یہ مست بن کر بے خوف ہو کر ارادے سے تو جا رہے ہیں نا، یا ایسی چلے جا رہے ہیں جس میں ملتی والے کو دوہرا ایسی چلے جا رہے ہیں. آپ گئے کہاں وہ عورت کہاں ہے، تو اتفاقاً بچہ پیدا ہو چکا تھا. ایک روایت میں بچہ پیدا ہو چکا تھا، ایک روایت میں کہ وہ حاملہ تھی. آپ نے اس کے گویا کی شکم کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا بول جنی اے گوشت کے لوٹ ہوئے تو کس کا بیٹا ہے. بچے نے ماں کے پیٹ سے مانگ دی جریج بے قصور ہے میرا باپ چڑھوا رہا ہے. اور صحیح بخاری میں یہ ہے کہ آپ نے اس بچے کے پیٹ پہ انگلی رکھی یا منہ پہ انگلی رکھی اور فرمایا بول تیرا باپ کون، میں یا کوئی اور. تو بچے کو خدا نے گویائی دے دی اور اس نے کہا کہ جریج بے قصور ہے میرا باپ چڑھوا رہا ہے. تو یہ انگلی رکھ کر اس سے وضاحت مانگی، یہ ایسی ہو گیا بھائی ارادے سے ہوا تھا، یہ انگلی اسی ارادے سے رکھی تھی نا تاکہ یہ بولے. پھر فرمایا کہ لوگوں دیکھو یہ تو بچے نے بول دیا ٹھیک ہے، اب وہ سارے جو تھے نا چلے والے وہ باغی میری بول گئے. ان کو کہا کہ چلو اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ میں نے جنا اس سے کہاں کیا، جو تم نے سارا شور پوری فلم تم نے بنائی میرے خلاف، تو یہ میں نے جنا اس سے کہاں کیا. تو کہا وہ فلانا پیپل کے درخت نہیں چاہیے. اب سارے مریدین بھی شرمندہ کیا منہ اٹھا کے شیخ کو دیکھے، انہوں نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا رہتا، وہ تو میری ماں کی بدوا تھی. چلو میرے جب آئے اس درخت کے قریب جب پہنچے جو عورت کہہ رہی تھی کہ جناب اس درخت کے نیچے جڑے جن سے بدکاری کی ہے، اللہ حکمت خدا کو بندوں کو شان رکھے، خدا کے محبوبوں کی شان دے. صحیح کہا گیا کہ جو خدا کا ہوا خدائی اس کی ہو گئی. حضرت جریج رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اس درخت کے نیچے کھڑے ہوئے، اس عورت سے دعائی یہی درخت ہے کہاں، اس کی جماعت کانگریسی جتنے تم سے کہا وہ کانگریسی ہوئی سب یہی ہے کہاں. آپ نے درخت کی شاخ کو پکڑا اور اسے ہلایا کہ بتا درخت بدکاری کس نے کی، پتا پتا کہتا تھا جریج بے گناہ ہے، جریج بے گناہ ہے، جریج بے گناہ ہے. یہ تو خدا کے ولیوں کی شان ہے، نبیوں کی شان کیا، ان کے اختیارات کیسے نہیں ہو سکتے، انہیں یہ شان و قوت کیسے عطا نہیں ہو سکتی. حضرت عیسیٰ خود مٹی کا پرندہ بناتے، خود پھونکتے وہ زندہ ہو جاتا ہے، چہرے پر ہاتھ پھرتے ہیں آنکھیں آ جاتی ہے، یہ خود بخود آ رہی ہے، ارادہ نہیں تھا. اللہ اکبر، یہ پیاروں کی شان ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت تعارف سے نبوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم تیرے محبوبوں کا ذکر صبح و شام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مقصد کسی کی تذلیل نہیں، کیونکہ اس وقت نبیوں کے سامنے ہمیں کوئی عزت دار لگتا ہی نہیں، تو اس کی تذلیل کیا ہے. یہاں تو ہم جس سطح پر بیٹھے ہیں وہاں پر تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ہے. ہمارے مضامین جہاں چل رہے ہیں وہاں کسی کی حیثیت کیا ہے کہ اپنا منہ دکھائے، کیونکہ سارے دیوانے بیٹھے ہیں ان کے سامنے کچھ نہیں، ان کے سامنے صرف گنبد پھل رہا ہے. سدان شراب فرام کی ذات مقدسہ ہے. دعا کی جنہ رب العزت کائنات کے ذرے ذرے میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں یہ عہد کیجیے میرے دوست، یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. نمازی بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، لیکن فخر کریں اس چیز پر اس نسبت پر, کیونکہ یہ نسبت مشکل کشائی کرائے گی. دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ مولا کریم ہمیں گھر میں, بچوں میں, محلوں میں, دکان میں, باہر جہاں جہاں ہماری دسترس ہے اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں, تاکہ جتنا یہ پیغام عام ہوگا کائنات کا ذرہ ذرہ میرے محبوب کی خوشبو, انبیاء کی خوشبو سے معطر ہوگا. جتنے یہ نور کی کرنیں پھیلے گی, بد مذہبیت, خارجیت اور قتیل کے شیدائی جو اندھیرا پھیلا رہے ہیں وہ اندھیرا صاف ہوگا اور گنبد خضرا کا یہ نور اور فیضان عام ہوتا رہے گا. مولا کریم ہمارا مقصد محض یہی ہے, اسے پورا فرما. دوران گفتگو اگر کوئی کوتاہی غلطیاں ہوئی ہوں تو مولا کریم معاف فرما. مولا کریم ہمارے بھائی دور دراز سے آتے ہیں, روزہ روزے کے بعد افطاری, افطاری کے بعد تو اعصاب ایسے ڈھیلے ہو جاتے ہیں, بندہ تھک جاتا ہے, ناتواں ہو جاتا ہے, ذوق ہو جاتا ہے. لیکن مولا کریم افطاریوں کے لیے آتے ہیں, تیرے محبوبوں کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں. مولا کریم اپنے نفس پر ظلم کر کے اور جبر کر کے تیری محبت کو غالب کرتے ہیں, تیرے محبوب کی محبت کو غالب کرتے ہیں. ہر آنے والے میرے بھائی ہیں دل میں جو ارادہ رکھا ہے, دور سے آیا, قریب سے آیا, مولا کریم تمام کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے, دونوں جہانوں کی خوشیاں کا فرما. مولا کریم سرکار کا صدقہ مل گیا تو عزت بھی مل گئی, مال بھی مل گیا, اولاد بھی مل گئی, شہرت بھی مل گئی, دونوں جہان کا حسن مل گیا. مولا کریم تمام یہ چیزیں سرکار کی محبت کی تو پھر عطا فرما. ہمارے بھائی دور دراز سے آتے ہیں دعاؤں کے لیے, کہتے ہیں میں نے کہا میں تو بڑا سیاکار ہوں, اسی کا واسطہ دیتے ہیں کہ مولا کریم اس تعارف نبوت اور قصص الانبیاء کے عنوان سے یہ پیاری پیاری گفتگو ہو رہی ہیں. یقیناً ہماری زبان بدل دی ہے, لیکن مولا کریم یہ محبوبوں کا ذکر آب حیات ہے, یہ جہاں گرتا ہے تو گند کو بھی قیامت تک کے لیے صاف کر دیتا ہے. مولا کریم اس آب حیات سے ہمارے قلب کو صاف کر دیتا ہے, ہماری زبان کو صاف کر دیتا, ہمارے اعمال کو صاف کر دیتا, ہمیں اخلاص عطا فرما, ہمیں اخلاص عطا فرما, ہم اخلاص عطا فرما, ہر میدان میں حق کو حق, سچ کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرما. اگر ہم امامہ باندھ لیں, نمازیں پڑھ لیں, تو مولا کریم ہمارے دلوں کی بھی حفاظت فرما کہ ہمارا دل متکبر نہ ہو جائے, ہم اپنے آپ سے نہ اڑ جائیں. مولا کریم ہم تیرے محبوب کے قدموں میں ہی رہیں. مولا کریم ایسی فکر عطا فرما کہ جب ہم عبادت کریں تو آج بھی ہو, انکساری ہو, کسی مسلمان کو گھٹیا سمجھنے والی گھٹیا عادت سے ہمیں بچانا, کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے والی حقیر حرکت سے ہمیں بچا لے. مولا کریم تمام حاضرین کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آج اعجاز نبوت کے اس موضوع کا تتمہ ہوا. مولا کریم ہمارا مقصد محض تیری رضا کے تھا, تیری محبوب کی رضا کے تھا. اس موضوع کو مولا کریم جو بیان کیا گیا اسے دو جہان میں ہمارے لیے معاونت کا ذریعہ بنا, کامیابی کا ذریعہ بنا, ہماری اولاد کی کامیابی کا ذریعہ بنا. قیامت تک ہماری جو اولاد آ رہی ہے, مسلم مسلمات, مومن مومنات آ رہے ہیں, مولا کریم ان کی ترقی درجات کا ذریعہ بنا. سروں کو جھکا لیجئے, گنبد پاک کا تصور کر لیجئے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انگشت کریمانہ سے جو نہریں پھوٹی ہیں, کاش حضرت جابر کا تصور آ جائے. گھنگرالی داڑھی ہے آپ کے سر پر, کبھی کالا امامہ ہوتا ہے, کبھی سفید ہوتا ہے, کبھی ایسی چادر ہوتی ہے, جسم پر بہت باریک سا ایک کرتا زیر تن کیا ہوتا ہے جو آپ کا حلیہ شریف ہے, ایک موٹے ٹاٹ کی طرح کپڑے کی تہبند آپ نے رکھی ہوتی ہے, اور چہرہ آپ کا بڑا کشادہ ہے, اور آپ بات کرنے میں بہت ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں. سرکار کے بڑے شہیدے اور شفیق صحابی ہیں, یہ پیالہ اٹھا کر دربار کے فلک میں پہنچے ہیں, اور وہاں پر غلاموں کا ایک منبع کثیر ہے. میرے آقا ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے میں انگشت کریمانہ کو ڈالا, اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا اظہار فرما دیا. اس تصور پاکیزہ کو ذہن رکھیے, اور اس نیت کے ساتھ کہ جو آپ کے دل میں نیتیں ہیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خدا کے واسطے اپنا نام بھولنے کی کوشش کیجیے, اپنے آپ کو بھولنے کی کوشش کیجیے, آپ کون ہیں اس کو بھولنے کی کوشش کیجیے, آپ کا نام کیا ہے, آپ کس کے بیٹے ہیں, آپ کہاں رہتے ہیں, آپ کی کیا اولاد ہے, اس کو لندہ بھولنے کی کوشش کیجیے, اور گنبد پاک کے تصور کو قریب آنے دیجیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ زیبائی کو قریب آنے دیجیے, میرے آقا کے پاکیزہ قدم کا تصور کیجیے, چمکتے ہوئے نورانی قدم جو ہمارے دل و دماغ پر نقش ہیں, ہماری آنکھوں پر نقش ہیں, اس کو قریب آنے دیجیے. اور امام بوسری علیہ رحمت کی زبان بولیے کہ جس زبان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی اس ابر کرم کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنی روح کو اپنے جسم میں موجود رکھیے، اور دل اور زبان کو دونوں کا اچھی طرح سے دونوں کی گرفت کرتے ہوئے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے، تو مبلا وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِ مَوْلَى واغفر لنا شيرها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، بحق ایاک نعبد وایاک نستعین، وصلى الله على خير خلقه سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا إمامنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت زمان بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.